Послання до євреїв. Розділ 7. Оцей Мелхиседек, цар Салему, священник Всевишнього Бога, який зустрів Авраама, коли він повертався після поразки царів, і який благословив його, якому Авраам відділив десятину з усього, і якого ім'я означає спершу «цар справедливості», а потім «цар Салему», тобто «цар миру». Цей без батька, без матері, без родоводу, який не має ні початку днів, ні кінця життя, уподібнений до Божого Сина. Він зостається священником повіки. Дивіться, який великий той, якому патріарх Авраам дав десятину з найліпшої здобичі. Також і ті з синів Леві, що мають сан священства, мають за законом наказ брати десятину з народу, тобто своїх братів, дарма, що вони вийшли з бедер Авраама. Той же, який не походить з їхнього роду, взяв десятину з Авраама і благословив того, що мав обітниці. Тим часом і сумніву не може бути, що найнижчий благословляється вищим. Ба більше, тут беруть десятину люди, що вмирають, а там – той, про кого свідчать, що живе. І так би мовити, і Леві, який тепер збирає десятини, дав був десятину через Авраама, бо він ще був у бедрах свого прабатька, коли Мелхиседек вийшов йому назустріч. Якби, отже, досконалість була через левіцьке священство, під яким народ одержав закон, то яка б була б іще потреба з'являтись іншому священникові за чином Мелхиседека? Священникові, що не звався б за чином Арона. Бо як міняється священство, конче міняється і закон. Бо той, про кого це говориться, був з іншого коліна, з якого ніхто не служив при жертовнику. Відомо бо, що наш Господь походить від Юди, про покоління якого Мойсей нічого не згадав, як про священників. Це стає ще яснішим, коли на подобу Мелхиседека постає інший священник. Він став ним не за законом тілесної заповіді, а за силою життя нетлінного, бо він прийняв таке свідоцтво. Ти – священник повіки за чином Мелхиседека. Так, перша заповідь скасована через її неміч і безкорисність, бо закон не зробив нічого досконалим, і запроваджено кращу надію, яка зближає нас до Бога. Тим більше, що це не сталося без клятви, бо коли інші настановлялися священниками без клятви, то цей мав клятву того, який сказав до нього: «Господь поклявся, і каятись не буде. Ти – священник повіки». Ось чому Ісус став запорукою кращого союзу. Крім того, отих священників було більше, бо смерть не дозволяла їм зоставатися. Цей же, тому що перебуває повіки, має священство непроминальне, і тому може спасти повіки тих, які через нього до Бога приступають, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Якраз і годилося, щоб ми мали такого первосвященника, непорочного, відлученого від грішників і вищого за небеса, який не має потреби, як архієреї, щодня приносити перше за власні гріхи жертви, а потім за гріхи народу. бо він зробив це раз, принісши себе самого в жертву. Закон бо настановляє архієреями людей, що мають немочі, а слово клятви, що було після закону, настановляє сина, що навіки досконалий.